Oh! Fuck! وَالَّذِينَ herhalde kapadı. Başka bir. Valideyi cennet cami imam hatibi. Kerem Üst Öztürk hocamıza teşekkür altına sağlık. Şimdi programda duasını yapmak üzere inşallah. İl müftümüz Sayın Ekrem İçinen hocamızı davet ediyoruz. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli müminler, aziz cemaat, cumanız mübarek olsun, bereketli olsun. İki cihanda Allah hepimizi aziz etsin efendim. Bugün bu mübarek müminlerin bayramı olan cuma günümüzde aramızda misafirlerimiz var. 12 tane Fazıl Kiram, Kurra, Kur'an okuyucuları ülkemizin değişik vilayetlerinden bize misafir oldular bugün. Gönüllerimizi şenlendirdiler. Birçok camimizde böyle Kur'an ziyafetimiz var bugün efendim. Süleymaniye Camimizin, İstanbul'umuzun kıymetli İmam Hatibi, Fatih Camimizin kıymetli İmam Hatibi, efendim, Üsküdar Valideyi Cedid Camimizin İmam Hatibi ve diğer camilerimizde günler de var. Beraberlik bugün. Şu anda aramızda da bulunan çok kıymetli Sayın Valimizin de himayeleriyle elimizde böyle bir Kur'an ziyafetimiz oldu. Teşekkür ediyorum ben hocalarımıza. Tebrik ediyorum. Efendim, çağımızda insan sesine ayarlanmış kasalar vardır biliyorsunuz. Sahibi konuşmadıkça açılmaz. Evet, insanın en kıymetli yeri gönüldür, kalptir. İnsanın bütün duygularını, bütün her şeyini harekete geçiren gönül dünyasıdır. Allah Resulü de öyle buyuruyor. Bedende bir et parçası vardır, kalp diye ifade buyurdu. Sevgili dostlar, işte gönül kasasının arkasındaki bütün hazinelere ulaşmanın yolu o gönül kasasını açmaktır. O ses de Allah'ın kelamının sesidir, Kur'an'ın sesidir. Gönüllerimizi harekete geçiren, dolayısıyla Kur'an Allah kelamı. O gönül kasamıza girdiler, oraları harekete geçirdiler. Çok kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Malatya'mızın Türk Camisi'nde de böyle güzel ziyafet verdiler bize. Tebrik ediyorum, hoş geldiniz diyorum hepsine. Hep birlikte dua edelim inşallah. Buyurun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetler ikram eden sahibimiz, malikimiz, her şeyimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kainatın sahibine, dünyanın, ahiretin, mahkeme-i kübranın hakimine şükürler olsun. Bizleri her zaman, her yerde gören, bilen, işiten, sayısız nimetler ikram eden Allah'a hamdolsun. Onun insanlara gönderdiği bütün elçilerine, rasullerine, nebilerine salat ve selam olsun. Âlemin neslinin en seçkini, kainatın efendisi, peygamberlerin peygamberliğin özeti, Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam ve selam olsun. Onun ehli beytine selam olsun. Evvele, ahire, zahire, batine selam olsun. keramını, kerimini tilavet ettik. Onu okuduk. Ya Rabbi dergahında makbul eyle, kabul eyle. Meclisimizden Resul-i Zişan'ı ve sevdiklerini haberdar eyle. Ondan hasıl olan necil ve sevapları öncelikle Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehl-i beytine, ashabına, cümle şehitlerimize, gazilerimize hediye eyle, onlara vasıl eyle ya Rabbi. Haseten şu anda amin diyen cümle cemaatimizin ahirete göç etmiş cümle geçmişlerine hediye eyle, onlara memleketimizin huzuru, barışı için, Allah rızası için Celle Aleyhisselam.